Nowa tradycja, Polskie Radio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 18 lutego, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier podsumował realizację obietnic zawartych w piątce Morawieckiego. Polak został skazany za ksenofobiczny atak w Anglii, mężczyzna pobił muzułmanina. Rozpoczął się tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, potrwa do 24 lutego. Mateusz Morawiecki i szefowie poszczególnych resortów odwiedzili dziś 6 miejscowości w województwach mazowieckim, świętokrzyskim i małopolskim. Premier i ministrowie dobrze ocenili realizację projektów. Zapewnili również m.in. o wzroście wydatków na Fundusz Dróg Samorządowych do 6 miliardów złotych oraz finalizacji prac nad tzw. ustawą o dostępności. Szef rządu wraz z delegacją omówił realizowane obietnice zawarte w tzw. piątce Morawieckiego. Polska musi być wszystkich Polaków. To jest motto i motor naszego działania. To chcemy osiągnąć, żeby wszyscy Polacy czerpali owoce wzrostu z rozwoju gospodarczego. Ta piątka przybliża nas do tego. Premier powiedział, że rząd może sobie pozwolić na takie projekty dzięki między innymi uszczelnieniu systemu podatkowego. Mamy wreszcie budżet, który jest w bardzo dobrym stanie, niemal zrównoważony, skonsolidowane finanse publiczne. Jednocześnie kontynuujemy nasze programy rozwojowe, programy rodzinne, programy społeczne. W czasie spotkań premier rozmawiał z przedsiębiorcami i mieszkańcami. Ostatnim punktem było spotkanie z członkami wielodzietnej rodziny w Gołczy w Małopolsce. Przemysław Lis, Polskie Radio. Oczekuje przedstawienia projektu konkretnych rozwiązań pozwalających na nowo wskrzesić misję Europejskiego Centrum Solidarności. Tak napisał Piotr Gliński w liście do władz Gdańska i samorządu województwa pomorskiego. Minister kultury dodał, że być może podjęcie nowych działań przez ECS wymagać będzie zmiany organizacyjnej. List Glińskiego skierowany do pełniącej obowiązki prezydenta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz oraz marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka to odpowiedź na odrzucenie przez władze Gdańska i samorządu województwa pomorskiego propozycji ministerstwa kultury dotyczącej ECS. Resort proponował, że utrzyma wyższą dotację dla ECS, jeżeli dostanie większy wpływ na funkcjonowanie placówki. Wobec odrzucenia naszych uczciwych i rozsądnych propozycji oczekuje przedstawienia projektu konkretnych rozwiązań pozwalających na nowo wskrzesić misję Europejskiego Centrum Solidarności jako instytucji, która łączy, a nie dzieli, napisał wicepremier Gliński. Polak został skazany za ksenofobiczny atak w Stoke-on-Trent w środkowej Anglii. W ubiegłym roku mężczyzna pobił tam muzułmanina. Marzec zeszłego roku. Tomasz M. najpierw wyrzucony zostaje przez obsługę miejscowego pubu za awanturowanie się. Potem razem z 4 towarzyszami idzie ku zajezdni autobusowej. Tam krzyczy w kierunku ochroniarza o imigranckich korzeniach, że Polacy pozbędą się z Wielkiej Brytanii muzułmanów. Potem wulgarna obelga pod adresem Anglików. Wreszcie atak na mężczyznę. Dochodzi do eskalacji. Towarzysze Tomasza M. biją jeszcze 2 znajdujące się w pobliżu osoby. Tomasz M. przyznał się do winy. Reprezentujący go prawnik powiedział sędziemu, że wstydzi się tego, co zrobił. Apelował o łagodny wyrok, bo jego klient jest ojcem 10-miesięcznego dziecka. Ale na Wyspach przestępstwa popełnione na tle rasowym karane są bardziej surowo. Mężczyzna skazany został na 1,5 roku więzienia. Jakub M., Dawid S., Jan M. i Martin S. na 15 miesięcy. Ta czwórka nie została oskarżona o ksenofobiczne motywacje. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Rozpoczął się tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, który potrwa do 24 lutego. Akcja koordynowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości jest związana z obchodzonym 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Michał Woś z Ministerstwa Sprawiedliwości tłumaczy, że z bezpłatnej pomocy m.in. prawników, psychologów i policjantów może skorzystać każdy, kto czuje się pokrzywdzony przestępstwem. Formalne dokumenty, formalne zawiadomienia czy prokuratury, czy zawiadomienia policji nie jest potrzebne. Wystarczy uprawdopodobnić fakt wystąpienia przestępstwa. Natomiast w Polsce dochodzi do kilkuset tysięcy przestępstw rocznie. Pokrzywdzonych też w związku z tym jest taka ilość. I każdej z tych osób należy się pomoc, wsparcie państwa, wsparcie jeśli trzeba też psychologiczne, jeśli trzeba prawnicze, jeśli trzeba także materialne. W tym roku na ośrodki pomocy Fundusz Sprawiedliwości przeznaczył około 50 milionów złotych. Resort Sprawiedliwości, który jest dysponentem funduszu, planuje również uruchomienie ośrodka rehabilitacji dla ofiar ciężkich wypadków i telefonicznej linii pomocy pokrzywdzonym. A teraz w trójkowym studiu Adam Malecki, czas na sport. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W piłkarskiej Ekstraklasie zakończyła się 22. kolejka. Jej ostatnim akcentem było spotkanie w Krakowie, w którym Wisła podejmowała Śląska Wrocław. Mecz cieszył się dużym zainteresowaniem. Przy Reymonta pojawiło się 21 tysięcy kibiców, by wesprzeć drużynę, by podziękować Kubie Błaszczykowskiemu, który w trudnym czasie dla klubu pomógł mu finansowo. I to właśnie były gracz Wolfsburga został głównym bohaterem także na boisku. Strzelił jedynego gola meczu z rzutu karnego i dał 3 punkty Wiśle. Po porażce z Górnikiem w Zabrzu to zwycięstwo smakuje jeszcze bardziej, przekonywał Łukasz Burlika. Na pewno zwycięstwo cieszy. Myślę, że fajne powroty tutaj, wygrana u siebie. Myślę, że cały zespół bardzo dobrze w pierwszej połowie, myślę, szczególnie dobrze grał w piłkę, a cały mecz bardzo dobrze walczyliśmy. I cieszy to zwycięstwo, bo cały czas jesteśmy w walce o pierwszą ósemkę. Walczyliśmy do samego końca, wiadomo, że Śląsk też jest dobrym zespołem. Do drugiej połowie trochę przycisnęli, ale ofiarności nie zabrakło i dowieźliśmy to skromne prowadzenie do końca. A Błaszczykowski ostatni raz trafił w Ekstraklasie w 2006 roku. Wówczas pokonał bramkarza GKS-u Bełchatów. W tabeli Wisła jest 9, Śląsk 12, a lider to Lechia Gdańsk. Błaszczykowski wrócił do Ekstraklasy, Karol Świderski opuścił krajowe rozgrywki, przeniósł się do Grecji. Radzi sobie dobrze, dziś strzelił gola, zaliczył asystę, a PAOK Saloniki wygrał 5-1 z Apolonem Smirnis. Były gracz Jagiellonii Białystok grał od 76 minuty, a był to jego drugi gol w lidze greckiej. PAOK jest liderem, ma 9 punktów przewagi nad Olympiakosem Pireus. W Anglii grają dzisiaj w pucharze. W 1/8 finału wpadli na siebie giganci Chelsea, Londyn i Manchester United. Jak na razie po 30 minutach jest bezbramkowy remis. W ćwierćfinałach grali w Ekstralidze hokeja na lodzie. Do najlepszej czwórki rywalizacji o Mistrzostwo Polski awans uzyskają drużyny, które wygrają 4 mecze. 2 zwycięstwa na koncie mają hokeiści Komarch Krakowi, którzy znowu pokonali GKS Jastrzębie. Tym razem 3-1. Unia Oświęcim wygrała 5-2 z Tauronem GKS Katowice i w rywalizacji pomiędzy tymi drużynami jest remis 1-1. W nocy jutro na zmianę rozpogodzenia i chmury, lokalnie opady deszczu, nad morzem porywisty wiatr, nad ranem od -5 na Podhalu do 0 w centrum, +1 nad morzem i 3 na ziemi lubuskiej, a w dzień w Augustowie 7 stopni, w Warszawie 11, a we Wrocławiu 15. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Folkowy fonogram roku 2018. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 25 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie, Dariusz Bugalski. Klub Trójki. Dwa dni temu minęła 90. rocznica urodzin Kazimierza Kłuca i właśnie dzisiaj o nim porozmawiamy. Posłuchajmy, to jest Sól Ziemi Czarnej. Aleksandra Klich, dzień dobry. Dobry wieczór. No nawet dobry wieczór. Autorka biografii Kazimierza Kutza, cały ten Kutz, biografia niepokorna, wyszło wznowienie rozszerzone, poszerzone. Dwa rozdziały? Tak. Trzy nawet. I Tadeusz Sobolewski, dzień dobry. Dobry wieczór. Krytyk filmowy z Gazety Wyborczej. Zaczęliśmy od sceny z Soli Ziemi Czarnej. Pan to wszystko pamięta. Jaka to scena? No Gabriel przez lunetę takiej wieży obserwacyjnej, przedtem zabiwszy tego luneciarza niemieckiego, ogląda Polskę, widzi całą Polskę. Pola aż po Tatry i polskich, nie wiem, ułanów, których jeden, Olbrychski, przyjdzie zaraz pomocą powstaniu. I to jest takie jego marzenie o Polsce. Później, kiedy go niosą kobiety, tak pasyjnie go niosą, on zmartwychwstanie jakby w tej Polsce, w takich symbolicznych obrazach, zobaczy nad sobą braci i dowódcę Erwina. Erwin zapyta go: widzisz nas? Widza. Słyszysz? Słysza. Jesteś w Polsce. I to jest taka droga Kutza do Polski. Aha. Właściwie to jest fantastyczne, taka symboliczna scena, bo Kutz zawsze do tej Polski jakby przybywał z zewnątrz, ale on tą Polskę w swoim filmie, w tych śląskich filmach, z jednej strony on, no, ma do niej żal, z drugiej strony on ją wymyślił. Właściwie nie przymierzając, a właściwie czemu nie? Przymierzając. Aha. Jak Mickiewicz Polskę wymyślił, panu Tadeuszu, to Kutz coś takiego zrobił z Polską i ze Śląskiem, prawda, który też wymyślił sobie w Soli Ziemi Czarnej, w Perle w Koronie. A później w tym trzecim filmie śląskim, w Paciorkach jednego różańca, on właściwie ten mit podważył, pokazał, jak on marnieje. No. To opowieść za opowieść, to opowieść może... O, no też, no, ty to zapisałaś. Kończysz pięknie książkę. Przeczytaj ten fragment, albo może pamiętasz o tej historii z smartfonem i z tymi 300 kontaktami. No, jeszcze lepiej, jak autorka przeczyta, to się będę wygłupiał. Kilka tygodni lata 2018 roku spędza z synem Gabrielem i bratankiem Krzysztofem. Zakupy, pogaduszki, wspólne oglądanie meczów, mundialu. Brazylijskie drinki serwowane przez Gabriela. Pewnego dnia po śniadaniu, tradycyjnie, jak co rano, proponuje Krzysztofowi wiśniówkę lubelską na smaczek, na rozkręcenie. A potem wyciąga telefon nowego smartfona. Zobacz, ale mam numerów z 300. Mhm. Morgenstern, Bereza, Głowacki, Łapicki. Krzysztof mówi, przecież oni nie żyją. Dlaczego nie wykasujesz tych numerów? Kutz, uśmiechając się, filuternia. A jakby któryś tak zadzwonił? Bardzo piękna opowieść. Ja też nie wykasowałam jego numeru z komórki. No wie, a nuż zadzwonił. No właśnie, bo właściwie on dzwoni. To znaczy dzwoni w tym sensie, że przecież film oglądamy. Czytamy książki. No przecież napisał też książki znakomite. No i też no, mamy w pamięci i to świeżej jego niezwykłą legendę. To znaczy, że dzwoni. I teraz jakby państwo mieli opowiedzieć jakąś scenę, taką, która najbardziej wam się z Kutzem kojarzy, to co to by było? Scenę z filmu? No nie, z filmu, z życia, bo właściwie u niego to jest integralność jednego z drugim. Ja wiem, jak pan tak pyta. No, szybko widzę go na peronie dworca Warszawa Centralna. Wracamy wszyscy z Gdyni, z festiwalu filmowego, gdzie wtedy byłem w jury, szefem Andrzej Żuławski. I daliśmy główną nagrodę filmowi Zawrócony, a nagrodę specjalną Śmierć jak chlopu, jak kromka chleba, film o wujku. Tak, w takiej właśnie kolejności. Bo dwa filmy była, z tego samego. Mogła być zaskakująca, ale wiem, że Kutzowi się bardzo podobała. I Kutz jest jadę w przedziale z Mironem Czernienko, rosyjskim filmoznawcą, krytykiem, który napisał no, jedyną właśnie taką filmoznawczą książkę o Kutzu. Napisał ją po polsku, która wyszła częściowo gdzieś tam w jakichś pismach DKF-owskich. I jedziemy i rozmawiamy o nim, jak fajnie Kutz przemawiał na tej gali końcowej, ale on to wszystko słyszał. Przyszedł do naszego przedziału i przez 4 godziny, już nie pamiętam, wtedy się dłużej jechało z Gdyni do Warszawy, opowiadał ploty o swoich kolegach, o Wajdzie, o Kawalerowiczu, o wszystkich, o Konwickim. A potem na peronie widzę, jak on odchodzi, przychodzi, tam czeka jego wnuczka i on w torbie plastikowej niesie te złote lwy. Tutaj ma taką kurtkę i taki czub na głowie mu się zrobił z włosów. I tak idzie, taki szeroki wtedy bardzo był Kutz, z tą wnuczką i z tymi lwami w plastikowej torbie. Taki właśnie, nie wiem, chłopak. Bo o nim się mówiło zawsze, krytycy poważni, ja też kiedyś się jakoś posunąłem do tego, że mówiłem o jego kinie, jego osobie, postaci jako o kimś plebejskim. Teraz się wstydzę tego. Dlaczego? Bo co to za plebejusz? Co to za plebejusz? To, że wiesz, że na Śląsku że on zastąpił jakby oczywiście Śląskowi inteligencję, której tam jakby jako warstwy nie było, ale no, kim my jesteśmy? No, czym się różnimy od nie wiem, dziadkowie górnicy, ojciec kolejarz, babka, jedna z babka tam, którą on tak wspaniale opisuje w książce i w twoim wywiadzie, po prostu jako taką osobę, która pobłogosławiła jego wolność. To były przecież wielkie patriotki, to były postacie. Ale plebejskość w ogóle wydaje mi się, on był artystą nowoczesnym, awangardowym, więc stworzył, jak mówię, i stworzył legendę Śląska, i stworzył ten Śląsk, i każdy jego film był taką, jak on mówił, każdy film był prototypem. Uh-huh. Każdy no film właśnie, był wymyślony, jak gdyby. Że się bardzo że jego się nie, wiesz, on nie, czy jako pisarz, przecież w Piątej Stronie Świata, to nie jest jakaś gawęda sowiżdżalska, staropolska, to jest awangardowa proza. To się przypomina, nie wiem, Żeromski, czy poezja Tuwima z takim biologizmem, witalizmem, brutalnością. Uh-huh. To nie jest ludowe. Uh-huh. Kutz nie był ludowy. W moim pojęciu był właśnie artystą nowoczesnym. Zresztą zanim stał się tym śląskim, prawda, piewcą, to przecież myśmy, no, w moje lata studenckie, to było polowanie na latach 60. na filmy Kutza, dawne, te dawniejsze jeszcze, od Nikt nie woła, przez Ludzi z pociągu, Milczenie, aż po Wspaniały, Ktokolwiek wie, i Skok, ocenzurowany wtedy. I polowało się tak na prowincji, na takich kinach peryferyjnych, na te jego filmy, które gdzieś szły, i w pustych salkach się je oglądało. I to nie jeden raz. Także on był dla mnie tym takim, no, bardzo ważnym artystą polskim, z którym miało się, on był najbardziej autentyczny spośród naszych wielkich, a zawsze był ten mniejszy. I dosłownie, ponieważ był niskiego wzrostu, i zawsze był ten młodszy, zawsze był ten, którego często upokarzano na kolaudacjach, i teraz miał 90 lat prawie, a mam wrażenie, że wciąż był tym młodszym. Że tu są ci wielcy, prawda? Wajda, Kawalerowicz, Has, Konwicki. I to, a on zawsze ten młodszy. Tak. I młodszemu wolno więcej. Wolno więcej, a równocześnie młodszym można. I on był tak czasem naprawdę kopany nieraz, ale równocześnie miał ten kompleks. I ten kompleks szalenie mu się przydawał jako artyście. Ten kompleks właśnie obcego, kompleks tego, który przyszedł z zewnątrz, prawda? Który nie miał, nie wiem, nie pochodził z rodziny ułańskiej, tylko kolejarsko-górniczej. Co nie jest plebejskością. Znaczy, tą kategorię w ogóle bym wyrzucił. Ona jest taka staroświecka. A twoja opowieść jest jaka? Aleksandra. Nie wam to powiem, to może trochę zapolemizuję z tobą, wiesz, Tadziu, bo wydaje mi się, że on ten kompleks przerobił. To znaczy on sobie z nim dał radę. On w ostatnich 20 latach myślę, że już nie miał kompleksu. Że ten kompleks był już jego siłą. On odwagę brał z tego, że był nie z Warszawy, nie z inteligenckiej rodziny, że jego przodkowie nie przeżyli Powstania Warszawskiego, tylko Powstania Śląskie. Mhm. I myślę, że to, co było kompleksem, to stało się jego siłą. Mhm. Natomiast ja go oczywiście pamiętam być może bardziej intymnie, dlatego że spotykałam go dość często, szczególnie zbierając materiały do tej książki, chociaż zbierałam je tak, że starałam się, żeby on nie wiedział, że ta książka powstaje, bo wymyśliłam sobie, że jej nie pokażę mu przed drukiem, co się zresztą udało. W dzisiejszych czasach, 10 lat później, myślę, że żyjemy w takim świecie, że byłoby to znacznie trudniejsze, tak, prawda? Ale też ja tak zrobiłam, dlatego, że on mnie jakoś, gdy go obserwowałam, on mnie nauczył odwagi. I to, o czym ty mówisz, Tadziu, o jego eksperymentowaniu, tej takiej twórczej odwadze, to myślę, że to się brało po prostu z jego życiowej odwagi. Że on po prostu taki zawsze mały, zawsze z boku, zawsze obcy, z tego Śląska. I on mógł być wolny, tylko będąc odważnym. I jego używanie przez niego w sposób raz lepszy, raz gorszy różnych wulgaryzmów, to ja też, przepraszam, zacytuję, bo jest późno. On to nazywał, za przeproszeniem, piertnięciem, że on musi zrobić coś takiego, co wszyscy zapamiętają. I myślę, że te poszczególne filmy i to eksperymentowanie, o którym mówicie, to się stąd brało. A ja go zapamiętałam z kuchni. On fantastycznie, szczególnie pod koniec życia gotował, no bo miał czas, więc jeździł na takim śmiesznym skutero-motorze, którego nazywał po śląsku swoim kuniem, albo shopping riderem, i jeździł do sklepu i tam robił zakupy i kupował mnóstwo różnych rzeczy, szczególnie takich, których by nie, na które nie było go stać wcześniej, albo po prostu nie znał ich, na przykład różne przyprawy, i po prostu gotował fantastycznie, więc ja go pamiętam z tego momentu, kiedy on tam stoi w kuchni, obiera ziemniaczki i opowiada. A ja go pamiętam, jak tutaj siedzieliśmy 10 lat temu, jak wyszła twoja książka, pierwsze wydanie, tam siedział, gdzie pan Tadeusz teraz, ty siedziałaś tutaj i To przepraszam bardzo, ale to było bardzo nudne, bo ta rozmowa, bo on był bardzo zmęczony. No, był senatorem, wracał z jakiegoś posiedzenia i widać było, że to się słabo klei. Ale w pewnym momencie myślałem, no dobrze, coś zróbmy takiego, żeby się coś zadziało. I pomyślałem o takiej scenie niesamowitej. Ten film z Martą Straszną, ten śląski film. Na straży swojej stać będę. I tam jest ta scena, kiedy Marta Straszna, czyli nieprofesjonalna aktorka, no powiedzmy niezbyt posągowa, bym powiedział, obfitych kształtów, w wieku balzakowskim, rozbiera się, żeby zauroczyć gestapowców, którzy chcą aresztować Kolbergera. Albo strzykować. Szukałem słowa, niezbyt się udało. I ona go I on ją namówił, żeby ona się rozebrała przed nim. My tego nie widzimy, ale przecież ona to musiała zrobić. Zrzuciła ten szlafrok. Ja mówię, panie Kazimierzu, czy mistrzu, jak to było, że pan to zrobił? Jak to się panu udało? On mówi, a mam swoje sposoby, tak powiedział. Trochę się ożywił. I ty, Olu, wtedy mówisz, no ale jakby ja bym tam była, to bym się nie rozebrała. I on popatrzył i powiedział, panie Olu, jak ja bym... ja bym tak zrobił, żeby się pani rozebrała. Tak powiedział. No to może teraz posłuchajmy jego, włączmy Kazimierza Kuca w tę opowieść. Taka była audycja w Polskim Radiu w Dwójce, ona cały cykl zapiski ze współczesności i tam była opowieść Kazimierza Kuca, tę audycję przygotowała Elżbieta Łukomska. Posłuchajmy fragmentu. W gruncie rzeczy chciałem być pisarzem i uważałem, że nie ma możliwości, żeby znaleźć klucz literacki, bo to było może, gdyby gwara była językiem literackim. To można wtedy, ale to jest gwara, to jest język stary, ale na jego bazie nie powstała literatura, nie powstał język wyższy. No koniec jest pustka kompletnie i ja przed tym wszystkim stoję z tym potwornym kacem i z tym poczuciem obowiązku, że właściwie los mnie wyznaczył do tego. Jest coś takiego, że cię tam wypchnęło, przeżyłeś tę przygodę, ale ty jak chcesz być artystą, łajdaku, to pokaż to na swoim. A swoje jest niejadalne kompletnie, nie da się ugryźć. To jest tak, by psu dać gumę, kurczę, no. Nie do zeżarcia. Ten mój pierwszy film mi się dokładnie przyśnił z tego wielkiego wysiłku. To już była, myślę, rodzaj takiej schizofrenii. To zresztą nie jest nic specjalnego, bo to, myślę, jest to, co się nazywa, co się nazywało natchnieniem po prostu. To jest chwila specjalnego natężenia. To jest nawiedzenie. Ja się w nocy obudziłem, bo fragment tego nie widziałem, spisałem to tak jak nigdy. Przecież człowiek się nie budzi, żeby sny zapisać, jak się człowiek budzi, zapomina przecież sny, nie? Ale państwo było tak oczekiwane, tak dotkliwe, że większość pracy twórczej odbywa się w sferze świadomości, a nawet poniżej świadomości. To się wyłubie wszystko w tej twasi. A ponieważ moja wola była tak wielka i poczucie przegranej, że przeżywałem wielki dramat wewnętrzny, to mnie prowadziło do błędu. I właściwie potem z tego snu, jak z szyfru odczytałem wszystko, o czym to ma być i przede wszystkim zobaczyłem formę, znaczy reguły estetyczne. I to spowodowało, że zaistniała konieczność, że tylko ja to mogę sobie napisać i zostałem odblokowany. Jakby w prezencie dostałem tą łaskę pisania, o której tak marzyłem. Evet. Tadeusz Sobolewski i Aleksandra Klich są z nami. Panie Tadeuszu, bardzo proszę. No właśnie, też myślę o Soli Ziemi Czarnej, filmie, który mnie olśnił na początku, kiedy zaczynałem w ogóle pisać o filmie po studiach, że tutaj łączenie sprzeczności w tym filmie, bo dzisiaj trochę robimy właśnie z niego, Kuc jest takim śląskim bardem i tak dalej, reprezentuje, jest także politykiem przecież ostatnie lata i to bardzo wybitnym i miał to jakby lud zo Śląski za sobą, ludzi tam, ty pracował dla nich, ale trzeba ten początek, kiedy jak mówię był w latach 60. kręcił film za filmem, te filmy miały często bardzo złe recenzje, te, które najbardziej mnie zachwycały wtedy jako studenta. I był w jego zespole, chociaż chronił go Konwicki, przyjaźnił się z nim Dygat, on wiele się nacierpiał, był jakby tym kopanym młodszym reżyserem i w depresji, w jakimś stanie na rzeczywiście jakiegoś takiego zagubienia. Genialny gest, ten wyjazd na Śląsk, wyjazd ryzykowny i sen. I zrobił film, który jest właśnie, on wymyślił Śląsk. Śląsk, jak mówi sam Kuc, nie miał właściwie swojej warstwy inteligenckiej, która by stworzyła mu tą legendę, ten śląski mit. Ja muszę przyznać, że myśmy przez kilkadziesiąt lat tak naprawdę jeździli do Mikołowa, do naszych przyjaciół Pawła i Ani Targielów, którzy później założyli Instytut Mikołowski. Jeździliśmy tam za każdym razem na Nowy Rok. I pamiętam, jak pociąg zbliżał się, jak mijaliśmy już Sosnowiec, mieliśmy wysiąść w Katowicach, ja czułem, że jestem bliżej Europy. To brzmi tak bardzo dzisiaj jakby tak strasznie sloganowo, ale ja naprawdę tak czułem w latach 70., 80., zwłaszcza 80., że na Śląsku jestem bardziej wolny. Także to, co nazywamy kompleksem Kuca, to było to, że on jego miano właśnie za obcego. Mieli go tutaj ci koledzy, starsi koledzy, ci ze Szkoły Polskiej, u której był asystentem. On był zadziorny bardzo, potrafił się odciąć, był bezczelny w języku. Mogli nie przepadać za nim. To była walka ostra. Równocześnie zbierał cięgi. Ale tak naprawdę on tym Śląskiem uderzył jakby w tą Warszawkę. On uderzył swoim Śląskiem, księstwo warszawskie odegrał się, bo on tam był księciem. Prawda, na Śląsku, wymyślając ten Śląski. Co było fantastyczne, bo dzisiaj właśnie ten Sól Ziemi Czarnej jest takim pomnikowym filmem. Tymczasem to był film pełen sprzeczności. Takiej sprzeczności, która wyraża się, nie wiem, kiedy jeden z braci basistów, którego egzekucja jest jego, ma być zastrzelony i krzyczy, co? Niech żyje Polska, ale przedtem mówi, do życi mi skoczcie. Tak. A kiedy powstańcy biegną do walki, a z nimi ten młody, który chce to przeżyć, prawda? I biegną trochę jak do zabawy w Indian. Biegną jak chłopcy na podwórku. I jest tam taka, nie wiem, jest hałda, ten pejzaż śląski stworzony z zdjęć z Dorta, wspaniały. I jest taka, na tej hałdzie stoi taka pionowa wieża. Oni mówią, stoi jak ten łun, coś się z niego wziun, prawda? Czyli w tym jest sakrum, jest patriotyzm, jest religia, jest erotyka, jest po prostu to takie wtajemniczenie, jak wejście w życie na wszystkich poziomach. Jest to film o młodości. No właśnie, ale jeszcze chcę dodać, że ta opowieść, która jest fascynująca, to, że mu się film przyśnił, że jest przejście przez... To jest właśnie mityczna opowieść. To jest bohater mityczny, który opowiada o swojej inicjacji, prawda? A to jak Tadeusz o tym opowiada, to pokazuje, jak on nas wszystkich uwiódł. Znaczy, uwiódł głównie was z Warszawy. No właśnie, jesteś Ślązaczką. Przepraszam, że właśnie ja mówię o tym Śląsku. Ja pewnie dlatego inaczej myślę o Kucu, bo no jestem stamtąd. Ja się zgadzam z ludźmi, którzy mówią w tym nieodżałowanej pamięci przyjaciel Kuca, Michał Smolosz, taki fantastyczny felietonista i dziennikarz z Katowic, który napisał doktorat o tym, jak między innymi Kuc wymyślił Śląsk. Jak go zmitologizował. Ale też jest normalne, że różne społeczności, różne wspólnoty potrzebują mitu. Tak jak potrzebują Polacy, tak jak potrzebują Francuzi, Niemcy, tak potrzebują Ślązacy. Natomiast to, co mnie fascynuje w tych jego opowieściach, również śląskich, ale nie tylko, to jest taki élan vital, który jest tam pod spodem. Tak, słuchajcie, to jest po prostu coś niezwykłego. On wymyślił najpierw siebie, nim wymyślił Śląsk. Wymyślił sposób na siebie, znalazł w sobie tą niezwykłą energię. To jest człowiek, który działał na pychę, nie na popych. Nigdy. On zawsze działał na pychę. On mówił, to nie rzeczywistość powinna panią atakować. To pani ma atakować rzeczywistość. Aha. Nigdy się nie poddawał. Nawet w tym fragmencie, który teraz usłyszeliśmy, tam były takie słowa, że co prawda zaliczyłam porażkę, tak, dotknęłam tej gleby, tego dna, ale nic, to w ogóle nie oznacza, że ja rezygnuję. Mnie się coś przyśniło, ja mam nowy pomysł, idę do przodu, postawiłam na Śląsk, prawda? I tak właściwie było kilka razy w jego życiu. Tak, to nigdy nie woła, które jest absolutnie, widziałam ten film 2 tygodnie temu, już w zrekonstruowanej wersji, cyfrowo zrekonstruowanej, bardzo gorąco polecam. To jest genialny film, to jest taki film, że jak dzisiaj oglądam Zimną Wojnę i oglądam Nigdy nie woła, to są w podobnej właściwie estetyce na kręcone filmy. Przepraszam, że tak mówię przy tobie. Nie, co więcej ale tak, porównywano to z Antonionim i Nikt nie woła i ktokolwiek wie też ten późniejszy jego film. Z Antonionim, u którego w filmach, jak pamiętamy, nie przygoda, bohaterka ginie i nie znajduje się i nic nie wiemy o niej. Czyli ten film, jakby Antonioni w swoich filmach robił to, co robił przed nim i po nim Kutz. To znaczy wychodził poza obszar jakby znany. Panie Tadeuszu i Olu, może zróbmy tak. Przerwę panu, przepraszam, że to zrobiłem, ale mamy wypowiedź Kutza, który mówi o Nikt nie woła. I on traktuje jak to drugi to wielki... To szybko będziemy się mogli do czegoś odnieść. No więc właśnie, to może posłuchajmy tego, co opowiedział w swoim filmie, który uważał za najwybitniejszy, zdaje się, co to jest zdumiewające. Tak tobie powiedział tak, w książce, tak, prawda? Tak, że tak, zostanie tak, po mnie ten film. Tak. No to posłuchajmy, co o nim mówi Kazimierz Kutz. Weszliśmy z Jurkiem Kucikiem, z operatorem, na nieudeptaną jakby zupełnie ścieżkę, bo ten mój pierwszy film, taki realistyczny, taki swojski, całkowicie uśpił wszystkich, nikt nie obraża, że ja skręcę z tej drogi w pełne przeciwieństwo. I jak ten film powstał, to był tak straszliwy szok, jakiego chyba jeszcze nie było, już nie będzie. Ale to była niesłychanie ważna sprawa. Myślę, że to jest najważniejszy mój zakręt w życiu, dlatego że odważyłem się na tak nieprawdopodobne szaleństwo i odwagę. Zresztą robiąc ten film, miałem świadomość, że być może będę siedział za ten film. Dlatego, że wszyscy zobaczyli, że ja wszystkiego szukałem. Właściwie, gdybym nie widział tego zakrętu, to myślę, nic by ze mnie nie było. Nikt nie woła, genialny film, tajemniczy. Właściwie niedawno ktoś mi powiedział, widział go po raz pierwszy i mówi, to jest piękne, ale nie do końca rozumiem, jak to... Ja po kilku latach dopiero zacząłem rekonstruować sobie tą historię, którą ten film tak naprawdę opowiada, bo on nie opowiada historii. To jest takie instynktowne działanie na różnych płaszczyznach. Ziemie zachodnie, prawda, ludzie zasiedlają, w tej fali ludzi jest ten Bożek, uciekinier, który nie chce być, nie wiem, Maszkiem żołnierzem. Chełmińskim. Nie, tak, ani żołnierzem wyklętym, nie chce być nim, ucieka i tam wpada właściwie w pierwszą miłość. I wpada, to nie jest tylko historia miłosna, to jest coś więcej, ponieważ on wpada, jakby to powiedzieć, żeby nie zabrzmiało może seksistowsko, on wpada w sidła kobiet. On przeżywa tę pierwszą miłość, ale równocześnie ucieka od niej. Tak. Po tej niesamowitej scenie miłosnej, którą mu cenzura pocięła, ale byłem świadkiem, jak na spotkaniu we Włoszech, spotkaniu o szkole polskiej, gdzie przyjeżdżali, byli też ówcześni właśnie nasi żyjący najwięksi autorzy szkoły polskiej i Kazimierz Kutz, jak on opowiadał Włochom poprzez tłumacza, ujęcie po ujęciu, tą okastrowaną mu scenę erotyczną na końcu. Ale ta scena nie zamyka filmu, dlatego że Bożek ucieka. Bożek ucieka. To jest film o wolności. To jest film, który sam Kutz zresztą porównywał, znaczy dawał taki jakby ślad do niego, że Stendhal, jego ulubiony pisarz, krystalizację, to, że dla człowieka zakochanego, ja wiem, on na bruk uliczny patrzy inaczej. I my też w tym filmie patrzymy na bruk uliczny inaczej. Tak. I mało tego, to nie jest film tylko o jednostkach, o tych pojedynczych ludziach, o całym tym rytuale miłosnym, po prostu o jakimś niesamowitym obrzędzie pierwszego pocałunku. Nikt tego tak nie pokazał w kinie. To wygląda jak jakiś taniec, a tak naprawdę to jest, naprawdę tak w życiu tak jest. A równocześnie widzimy z góry jakby jak masa ludzka tych osiedleńców wlewa się do tego miasta, czyli Kutz jest, kamera jest i na dole i na górze. I cały czas Kuc jest indywidualistą, z drugiej strony jest w tłumie, miesza się w tłum, szuka w tym tłumie, jak wiem, może jakiejś ucieczki, jakiegoś oparcia, zgubić się w tłumie. To jest po prostu romantyczny film, tylko że nie o walce, prawda, narodowo-wyzwoleńczej, ale o pierwszej miłości. Głęboko romantyczny. Olu? A ja nieprzypadkowo powiedziałam o tej zimnej wojnie, dlatego że widziałam tę zimną wojnę też niedawno przecież. I dla mnie te filmy są równie pięknymi opowieściami o miłości. Bo ja nie patrzę jak krytyk filmowy, tylko po prostu dla mnie to było duże przeżycie. Wyobraź sobie, że dla mnie też. Pewnie tak. Natomiast dla mnie film Kuca przekonuje. To znaczy to uczucie, które powstaje między Bożkiem a Lucyną, jeśli dobrze pamiętam, to jest bardzo autentyczne uczucie. To rzeczywiście tam się coś rodzi między tymi ludźmi. Ten Henryk Bołkułowski i Zofia Marcinkowska, która zresztą 2 czy 3 lata po tym filmie w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach zmarła. Niezwykła aktorka, 23-letnia. A ten młody też przecież Bołkułowski. No to tam ten Kuc jakimiś swoimi sposobami, o których wcześniej, Darku, mówiłeś, wywołał moim zdaniem jakąś miłość. Tam zresztą ale mówił o tym, że to było niebezpieczne, że on otarł się o coś niebezpiecznego. I w ogóle, że na tym planie działy się tam dziwne rzeczy, że ta dziewczyna, ta Marcinkowska właściwie głównie siedziała, nie odzywała się, Kuc leżał, tylko z nią rozmawiał. To była magia. On wprowadził tych ludzi w jakiś stan, który rzeczywiście, patrząc na ten film, ja to czuję. Znaczy ja czuję, że tam się dzieje coś absolutnie niezwykłego. Bo ona zaczęła albo myśmy się dali zaczarować, sami weszliśmy w taki kanał, tak jak pan powiedział, się ten rubaszności, plebejskości i tak dalej, i tak dalej. Ale właśnie z tych opowieści... Jak mówimy o tym romantyzmie tego filmu, to też no właśnie, chodzi o romantyzm, to może tak to brzmieć, słowo. Bo tam cała ta akcja, której przecież nie będę opowiadał, bo jednak ten film, on jakby zaczyna swoje drugie czy trzecie życie w tej chwili. Ale pomyślmy sobie, że jest nie tylko Lucyna, ale jest też Niura, Barbara Kraftówna. Tam są trzy kobiety, prawda? Mikołajska. Tak, one są dwie, Niura i Mikołajska są jakby szefowymi, pracodawczyniami Bożka. I Niura go jakby bierze do siebie i on pierwsze erotyczne przeżycie ma z Niurą, ale Lucyna patronuje z daleka. On jak gdyby, nie wiem jak to wyrazić, po prostu żeby zabrzmiało dosyć elegancko, że po tej Niurze jakby przygotowany idzie do Lucyny. Mhm. I to jest to, co ja mówię, jest po prostu taką supozycją. Tak to nic tam nie jest powiedziane wprost. To są tylko obrazy, jak ktoś porównał to tak, że ludzie, ściany miasta, okna, bruki i ci ludzie, ta para, jak takie motyle trochę przyszpilone do tych ścian. Właściwie u Kuca jest sposób pokazywania świata rytualny, obrzędowy, w jakimś sensie sakralny. Cokolwiek Kuc pokazuje, ten Ateusz, ten lewak, jak pokazuje, nie wiem, cokolwiek, czy to będzie zbliżenie miłosne, czy to będzie, nie wiem, małżeństwo, czy to będzie, nie wiem, stara kobieta, w tym jest sakralność. Przecież Marta Straszna w tym filmie, który nie jest najlepszym jego filmem, ale po prostu ma kilka, najgorsze filmy Kuca mają w sobie po prostu takie momenty arcydzielne. I że ta Marta Straszna, ona wygląda jak taka, nie wiem, pogańska bogini płodności. Ona jest jak Madonna prehistoryczna. Mm-hmm. I to po prostu poraża gestapowców. Tak. No. Właśnie, bo to być może to jest wyprzedzające, bo ja chciałem zapytać, te filmy są tak różne. Czy jest coś, co je łączy właśnie? Być może to jest to. Może to jest to, o czym pan przed chwilą powiedział. Że to jest poszukiwanie tego sakralność sakrum. Na pewno. I to, że życie istnieje, że życie jest niepoznawalne, że można uciec do życia. No Kuc po prostu kocha życie. I muszę powiedzieć, że on słusznie drażnił tych naszych wielkich, naszą szkołę polską, naszych z Księstwa Warszawskiego, jak mówił Kuc złośliwie. Dlatego, że oni wszyscy z Wajdą na czele byli ludźmi, byli przegranym pokoleniem, które przeżyło klęskę 39, klęskę 44 i klęskę 45 roku. I oni wszyscy byli po klęsce, natomiast Kuc nie przeżył klęski. Był kilka lat młodszy. Ale też Śląsk był innym. Oni nie mieli, nie wiem, no, powstanie, ale w Soli Ziemi Czarnej mówi się, szef powstania Englert, Erwin, mówi, no chłopcy, kończymy powstanie. Prawda? i nie zginiemy. Tak. Będzie następne. Część ginie, tak, ale my skończyliśmy robotę. No tak jak myślę, jeszcze tylko powiem, Olu, poproszę cię o głos, ale... Nie byli tragiczni. Kojarzy, no właśnie, mi się to kojarzy. Erik Fromm napisał takie, miał to słynne rozróżnienie, orientacja nekrofilijna i to, bo może to jest Wajda z tam szacunkiem wielkim, olbrzymim dla jego wielkiej sztuki i biofilijna. I być może na tym polega ta różnica, że to jest kuc wtedy. No, ciekawe, prawda? Tak. W tym sensie on jest... pan? W tym sensie on jest ku życiu. To jest inna Polska. Znaczy, to jest Polska, kuca nie ma kompleksu. Mhm. Ślązacy mogą czuć się oczywiście gdzieś tam jakimiś niewolnikami, murzynami, jak mówi kuc. Mogli tak jakby jako warstwa, ale równocześnie jest w tym jakaś taka... oni nie przeżyli tej tragedii, którą przeżyła Polska w zaboru rosyjskiego. Bo oni przeżywali tragedię codziennie. To jest zupełnie inny rodzaj tragedii. Inny. Tak. To jest tak, że on to tłumaczył bardzo dobrze. Ale kultu klęski nie przeżyli. Dlatego, że walczyli. Nie można przeżywać kultu klęski codziennie. On to tłumaczył tak, że codziennie górnik idzie do kopalni, codziennie naraża życie. Aha, no tak. Wraca z tej kopalni, jest z rodziną, ale ciągle myśli o tym i rodzina też myśli o tym, że ojciec rano musi iść do kopalni. Rozumiecie, ta tragedia była codziennie. W pewnym momencie przestaje się o tym myśleć. Trzeba żyć. Bo po co tak mnie tłumaczył kuc? Po co właściwie jest mężczyzna? Tu zabrzmiewa, prawda, tak trochę niepokojąco. No właśnie, co dalej będzie? Żeby dostarczyć, żeby zapewnić bezpieczeństwo rodzinie. Mm-hmm. On był w tym, o czym mówiłeś, w tej takiej sakralności, sakralność i urzędowość była bardzo mocno wpisana rodzina. Dla niego rodzina, budowanie rodziny, te wszystkie rytuały rodzinne były niezwykle ważne. Perła w koronie. Perła w koronie, ale też właściwie wszędzie to jedzenie, o którym powiedziałam nieprzypadkowo i ta jego obrzędowość, taka kuchenna, jak dzwonił na przykład do mnie, jak budowaliśmy dom i pytał, a kuchnię już macie? Ja pamiętam to zdanie, a kuchnię już macie, bo kuchnia to jest takie serce domu. Tak. Ale wracając do tej tragedii, on pamiętam, kiedyś mi powiedział coś takiego, że on nie może zrozumieć, jak można corocznie fetować klęskę powstania warszawskiego. No więc właśnie. Po prostu tysiące ludzi Ślązacy ginie, sobie nie spalili miasta. Tak, dlatego, że życie jest tak ciężkie codziennie. To nie Ślązacy spalili to miasto. No tak, ale w pewnym brutalnym uproszczeniu pozwolili na to. Doprowadzili do tego. Tak, no dobrze, to jest inna rozmowa, a nawet nie jedna. Jak mówisz o tym ciężkim życiu, można powiedzieć, że ludzie żyjący, nie wiem, za kołem polarnym i tak dalej, codziennie są, jakby życie, są miejsca świata, gdzie życie jest cały czas trudne. Oczywiście, ale teraz jeszcze popatrzmy na kontekst historyczny, oprócz tego kontekstu takiego zawodowego. Kontekst historyczny jest taki, że Ślązacy właściwie zawsze ten rejon, ta wspólnota przechodzi z rąk do rąk. Ślązacy nigdy sobą nie rządzą, nigdy nie są narodem, nigdy, bo może nie są zdolni do tego, prawda? Ja teraz, ale są plemieniem. Są, myślę, że są grupą etniczną, bardzo silną, które którą to lubi używać słowa plemienny i tak dalej. Ja wiem, że ono może źle brzmi dzisiaj, ale... Ja bym się ubierała przy grupie etnicznej, zresztą on mówił o języku śląskim już pod koniec. Tak. No nie do końca się zgadzam, chociaż może się wykształcił ten język. Ale rzeczywiście to, co jest tak trudne do zrozumienia w Ślązakach, to, że jednak poczucie tragedii, to jest coś innego niż nad Wisłą, Tak. I patriotyzmu, i ojczyzna, zupełnie, to co innego znaczy. Może o tym za chwileczkę porozmawiamy, bo jeszcze mamy jeden fragment wypowiedzi Kazimierza Kuca, bardzo ciekawy. On mówi w tej audycji, w tym cyklu Elżbiety Łukomskiej, on mówi o swoich zakrętach życiowych. No, od końca idziemy. Najpierw mówił o Śląsku, o tej ucieczce na Śląsk de facto i potem przy tej przebudowie wewnętrznej, duchowej. Mówił potem o tym filmie, na który był tak bardzo krytykowany, wręcz pogardzany, czy Nikt nie woła, który uważa za najlepszy film. A teraz historia o tym, jak się stał reżyserem, jak trafił do łódzkiej szkoły filmowej. Spodziewaliśmy się i słusznie, że wojna to jest straszliwe zniszczenie i tak naiwnie myśleliśmy sobie właśnie, co zrobić najlepszego dla Polski w gruncie rzeczy. Myśmy uznali, że w naszych śląskich warunkach to najlepiej właśnie się kształcić dla Polski, dlatego że Polska na pewno będzie zniszczona. Że największe wiano, które można wnieść po wojnie, to żeby być możliwie człowiekiem wykształconym, mądrym i żeby te kwalifikacje takie duchowe oddać tej ojczyźnie swojej. Żeby być ogromne zapotrzebowanie na takich ludzi, którzy znaleźli możliwość uczenia się, chociaż nie w szkole. I ja myślę, że to jest jakby ten mój punkt wyjścia bardzo silny. I rzeczywiście z tej naszej grupki wyszło kilka bardzo wybitnych osób, ale oczywiście moja decyzja była najbardziej ekstremalna, dlatego że inżynier, lekarz to się mieści w takim myśleniu praktycznym pierwszym na Śląsku, bo to pewny zawód. Natomiast iść na artystę, no to znaczy, że trzeba mieć troszeczkę, jak się na Śląsku mówi, ptoka w głowie. No i ja go miałem niewątpliwie. No i do tej szkoły się dostałem i potem oczywiście chodziło o to, żeby tą szkołę skończyć, co mi się udało wielkim bardzo wysiłkiem, dlatego że miałem tak straszny strach, że spadnę, że się nie nadam i że skompromituję siebie, skompromituję moją matkę, tą rodzinę, tych kolegów. Także ten związek ze Śląskim był związkiem odpowiedzialności człowieka wyzwolonego, który poszedł w najbardziej jakimś niebezpiecznym jakimś takim kierunku, a pożytek z tego wyglądał, że marnie, no bo to artysta. To była taka energia, która pozwoliła mi te śląskie cechy, myślę. I myślę, że na dnie to nieprawdopodobne rozeznanie, co to jest praca, że do wszystkiego dochodzi się pracą, że to jest wartość fundamentalna. Więc zamiast się bałkonić, ja na pierwszym roku studiów się uczyłem po 18 godzin ze strachu, żeby przejść na drugi rok, bo po pierwszy roku wyrzucali połowę. I to mi się udało. Ale zauważyliście, co on nam powiedział, Kuc, w tym fragmencie, że Śląsk był dla niego obciążeniem jakimś. Tak. Że jego uczenie się polskości, jego pójście w stronę Polski, to było wyrywanie się ciężką pracą, spotkania z kolegami, to było pójście do przodu. Bo na tym Śląsku, na którym on się wychował, Polska to może kariera to jest złe słowo, ale to był rozwój, to była edukacja, to było wykształcenie, to było coś lepszego. A w nim była ta pycha, która go pchała, plus mama oczywiście, która mu mówiła, jesteś najlepszy w rodzinie pycha i masz tutaj się uczyć. A no, Polska to było to coś, do czego się dążyło. Ja chciałem tylko jeszcze się powiedzieć, żeby słuchaczom wyjaśnić, bo to może nie jest takie oczywiste, ten początek. Znaczy, oni konspirowali w taki sposób, że się spotykali w takim swoim, mieli takie miejsce. W budce Kanolda. No właśnie. I tam czytali książki, dyskutowali o życiu, o świecie, o metafizyce, o religii i tak dalej, o Bogu i tak dalej, bo wiedzieli, że Polska tego potrzebuje. To jest niesamowite w ogóle. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jeszcze, o której chcę powiedzieć, że o tym już była mowa właściwie, ale że on się sam stworzył. To jest niesamowite. Tak. Że on się, prawda? On się jakby skonstruował. No, on odbył wielką duchową przemianę, podróż ogromnym wysiłkiem okupioną i on to zrobił. To jest niesamowite. To dla mnie jest jakoś przejmujące w tej opowieści o Kucu. Mówiło się po Soli Ziemi Czarnej, po Perle w Koronie. Właściwie wszyscy staliśmy się Ślązakami w pewnym momencie. Ale teraz patrzymy na to właśnie od innej strony, bo że on nauczył nas też Polski, która jest bardzo czymś pociągającym. Tak? Polska ma wiele twarzy. Aha. Wiele twarzy. Zależy kto, gdzie, w jakim miejscu, z jakiego pokolenia mówi. Ta jego Polska, no to teraz mówiliście, ta Polska, która nie jest, ja wiem, która nie jest Polską straceńczą. Całe kino polskie, które cała ta jego też starsi koledzy i Wajda i Munk, wszyscy dążyli ku życiu. Całe to kino polskie, które powstało po 56 rokiem, było zwrócone ku życiu. Jak Maciek Chełmicki ginął na śmietniku, to on też nie ginął tylko dlatego, żebyśmy jakby dalej jakby byli na cmentarzu, tylko żebyśmy się otrząsnęli i zobaczyli przyszłość. Ale u Kuca ta przyszłość właśnie wywiedziona z tego stworzonego przez niego Śląska była czymś bardzo atrakcyjnym i czymś takim, co łączyło sprzeczności, które zaczynają czasem w naszym życiu górować. To, co mówi o jego właśnie swobodzie intelektualnej w połączeniu z sakralnością, to, co mówi o jego takim, mówimy o jego takim kulcie rodziny, ale pozbawionym, ja wiem, jakiegoś takiego zamknięcia. On był ideowo bardzo trudny do uchwycenia. Nie wpisywał się w żadną ideologię. I ja wiem, dzisiaj patrzę na Perłę w Koronie, który kiedyś był takim sztandarowym, właśnie śląskim filmem, jako na zapowiedź Solidarności. początek lat 70. i nagle oglądam ją dzisiaj. Aha. Po pierwsze, że jest to kraj lat dziecinnych. Że cały ten film jest robiony jakby oczami tego chłopczyka, który na zdjęciu się pojawia na końcu. I dlatego taki jest. Później coś takiego można było znaleźć, nie wiem, w kinie Kusturicy na przykład. To takie podejście, takie właśnie i ludyczne, i dziecinne. A z drugiej strony jest to prefiguracja Solidarności. Czyli on szedł z Wajdą jakby łeb w łeb. Tu człowiek z marmuru, a chwilę przedtem właśnie perła w koronie. To jest obrazem karnawału Solidarności. Ale tak jakby z tym Wajdą rywalizował i jakby go może nie lubił nawet, ja myślę. Że miał do niego chyba jakieś resentyment, prawda? Było no coś takiego. To była cała epopeja, dlatego że Kutz był jego asystentem i drugim reżyserem przy Pokoleniu i Kanale. I jak twierdzi, co zresztą jest faktem, no był, reżyserował sam, na tym polega rola drugiego reżysera, Second Unit się nazywa, po prostu, że on reżyseruje całe sekwencje, sceny. A później był tym właśnie wciąż tym młodszym. Po prostu kiedy w tej chwili ja bym go już, jako gdybym tak patrzył z punktu widzenia historyka kina, dołączył go jednak do szkoły polskiej. Bo to jest bardzo, bo to jest jakby ideowo jest to samo, to znaczy wychylenie ku życiu, i takie poczucie niestraconej szansy, tylko przyszłych szans. Mhm. Tak, w takim duchu się wychowywało moje pokolenie po 56 roku i filmy Kutza bardzo sprzyjały temu. I to jego dojście na Śląsk, to jego otwarcie, odkrycie Śląska było też odkrycie jakiejś Polski, której wszyscy się mogliśmy odnaleźć, której na przykład wartości, które przekazuje film Sól Ziemi Czarnej, są szalenie jakby takie konserwatywne, prawda? I rodzina, i Bóg, i honor, i ojczyzna. I to lewak. A równocześnie jest to wszystko połączone z wolnością. Tak. Ja To jest bardzo romantyczne, bardzo polskie, bardzo mickiewiczowskie, można powiedzieć. To, co Kutz zrobił, już nie dla Śląska, no bo to jakby tutaj nie... Śląsk to wie i mówi głośno. Nie musimy my to mówić. A ja myślę, dla że nas nie. Wszystkich. Wiesz, wiecie, ja mam wrażenie, że on przynajmniej pod koniec życia powtarzał, że on dla Polski tego nie zrobił. I a dla kogo? Dlaczego? On to zrobił dla Ślązaków. Uh-huh. On często mówił o tej śląskiej dupowatości, o tym kompleksie właśnie, od którego zaczęliśmy. O tym pięknie mówił, że Ślązacy są tchórzliwi, nie mają swojego zdania, ponieważ są że historia ich przysypała strachem. Coś, takie zdanie no, zapadło mi w pamięć. A on tymi swoimi filmami przywrócił nam, Ślązakom, Ślązaczkom, poczucie wartości po prostu. Wykąpał nas w jakiejś swojej wyobrażonej wizji Śląska, która wcale nie musi być prawdziwa, ale słuchajcie. Ale dał nam takie... To, że ja teraz siedzę z wami, no to jest przecież dowód na to, że Ślązak, jak i mnóstwo Ślązaków, którzy są w różnych miejscach rozsiani po całym świecie i w Warszawie jest ich mnóstwo, mówią własnym głosem. Ale ja tego nie mogę powiedzieć, bo ja tego nie czuję, dlatego że dla mnie Śląsk od początku przez moich przyjaciół Targielów i całe to środowisko był jakby takim, ja mówię, czymś lepszym. Po prostu ja nie czułem. Oczywiście, że to było takie utopijne podejście. Ale z tej rozmowy wynika, że Śląsk i Polska to są jakieś byty na antypodach. To przecież tak nie jest. Nie, tak one się jakoś dopełniają. Jak się mówi, że dzisiejszy świat się staje regionalny. Tak. Wszyscy o tym mówimy. I że możemy, wspaniałe to, co Kutz udowodnił, że w regionach Polski kryje się ta polskość, którą możemy jeszcze sobie wziąć. Jak nam jedna doskwiera, to mamy jeszcze drugą tam. No to jest właśnie mickiewiczowskie również. Bardzo, tak, to, o czym pan powiedział, czy państwo mówili. Słuchajcie, ja wracam na Śląsk, wchodzę do Lidla zrobić zakupy i tam siedzą ludzie, siedzi kasjerka, kasjer, rozmawiają sobie, posługując się językiem śląskim. Ja oczywiście niewiele rozumiem, bo jestem z pokolenia, które rodzice tak wychowywali, żeby raczej przyszło na palanistykę, prawo albo medycynę, a nie posługiwało się gwarą, bo gwara była czymś gorszym. Ale gdy ja podchodzę, to przychodzą na język polski. Mm-hmm. Czują się Polakami. Mm-hmm. I na pytanie, kim jestem, odpowiedzą, no ja jestem Ślązakiem z Polski. Jestem Polakiem, ale śląskim Polakiem. Tak? Mm-hmm. Jeszcze jedno, na koniec może, bo te końcowe rozdziały książki Aleksandry Klich, cały ten Kutz, biografia niepokorna. To jest to powiedzieć o starości. Zresztą sama okładka jest opowieścią o starości. Zdjęcie Kutza, wspaniałe. To jest dla mnie jedna z najpiękniejszych historii kucowskich, jedna z najpiękniejszych historii, którą ty zapisałaś. Czy jego relacja ze starością, To jest przejmujące. Te spojrzenia, które towarzyszą starym ludziom, takie pogardliwe, odtrącające, że już możesz, ty już sobie tam umrzyj. I jego reakcja na to, prawda? Nie dam się, to jednak mam prawo. I to może powiedz o tym jeszcze słówko. No to jest, dla mnie to była taka lekcja obserwowania, jak człowiek radzi sobie ze starością. Mhm. Lekcja, nie bardzo ważna lekcja przemijania, ale to wcale nie było tak, że on brał wszystko na klatę. Tego się nie da zrobić. Po prostu starzenie się, umieranie się, odchodzenie jest bardzo, jest bardzo trudne. Ja pamiętam taki przejmujący wywiad, jakiego on udzielił Aleksandrze Pawlickiej z Newsweeka, kiedy opowiadał o tym, jak właściwie widzi, jak jego świat odchodzi, że jego filmów nikt nie ogląda, że jego książek, ale on tak to przyjmował, że książek o nim, ani jego książek nikt nie czyta. To się wiązało jeszcze z tym, że z momentem odchodzenia z polityki, więc przestał być aktywnym jakby obywatelem, bo tak postrzegał przecież swoją rolę w polityce. Ale wiecie, ta odwaga, z jaką on brał na klatę, to, że się tam gdzieś przewracał, ten taki żart, w który wiele rzeczy obracał, to było cudowne. Umieć być no i ta starym. Kuchnia. Być to było niesamowite. Ja myślę, w ogóle on miał wspaniale, wyreżyserował swoje życie. Ale to nie jest tak, że reżyserował jakby bezpośrednio, tylko tak się stało. Tak, zgadzam się z panem. Tak się stało, że reżyserowi, nie trzeba być reżyserem filmowym, żeby czasem niektórym się udaje. On powiedział o swoim życiu, to jest materiał na niezły film. Tak, ale w tym jeszcze coś jest takiego. Niedawno rozmawiałem z profesorem Zbigniewem Mikołajką. On mówił o losie tego, że my dzisiaj nie rozumiemy, czym jest los, że zapomnieliśmy, że to antyk pamiętał, to jeszcze długo. My tego nie chcemy tego pamiętać, bo z tym się wiąże także tragizm i ciemna strona. Ja myślę, że właśnie Kłódz miał znakomity kontakt ze swoim losem. To w tym sensie reżyserował swoje życie. Ja tak to wrażenie życia, to, że ktoś, on sam chyba nazwał to swoją powieść życia, Piąta strona świata, pseudoautobiografią. W dobrym znaczeniu pseudoautobiografią. Bo trzeba wymyślić ileś siebie. Żeby był materiał. Tak. Dziękuję bardzo. Tadeusz Sobolewski, Aleksandra Klich byli dzisiaj z nami. 90. rocznica urodzin Kłódza, 2 dni temu. Mamy kilka egzemplarzy książki Oli dla państwa. Proszę zadzwonić do Edyty Kocęby, która jest wydawcą Klubu Trójki. Bardzo dziękuję. 7 trójek. I bardzo dziękuję Elżbiecie Malinowskiej za to, że realizowała ten program. I państwu dziękuję za spotkanie. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? No. I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, no. Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? Ten pan z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczył. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Los na gruszkę, siopie truskę, cybula się urodziła. Fonogram źródeł 2018. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę z muzyką tradycyjną wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 25 lutego. Szczegółowe informacje na stronie